To jest Mazurek D-dur z opusu 33, numer 2. Ignacy Friedman go grał w 1930 roku we wrześniu. No tata jest czerwca. No i pomyślałem właśnie z wdzięcznością o moim ojcu, o mojej mamie. No bo właściwie to, że oni się pojawili na świecie, to są te kamienie milowe również nasze, prawda? To nie jest tylko tak, że my jesteśmy sobie tak po prostu sami w kosmosie. Czasami tak mamy skłonność, żeby tak myśleć o sobie, że jesteśmy tacy najważniejsi. No mówię o oczywistościach, ale ja wiem, czy to są takie oczywistości. No wdzięczność nie jest oczywistością, prawda? No a powinna nią być jednak. No to teraz róbmy tak. Moja mama urodziła się w 1935 roku i wtedy Władimir Chorowicz nagrał ten utwór. To jest sonata Scarlattiego. No właśnie, wypadło mi z głowy nazwisko. Przepięknie grana. Posłuchajmy. Thank you. zjawiskowe zupełnie, prawda? Chociaż nie wiem, że tak tylko sobie mówię, nie wiem na przykład jak pan Bartosz to widzi, bo jest znacznie młodszy i nie wiem, czy muzyka nagrana w 1935 roku, w 1935 roku robi na nim wrażenie, a napisana jeszcze znacznie wcześniej. No bo pan Bartosz lubi Mysłowic, no nie dziwię się wcale, zresztą z powodów dwóch. No pierwszy taki, że to muzyka bardzo, bardzo piękna, ale z drugi powód jest ważniejszy. No i to jest wspomnienie z koncertu i spotkanie aktualnej dziewczyny, już 5 lat i pięknie się wszystko układa i, no i bardzo ładnie pan pisze o swojej dziewczynie, bardzo pięknie pan o kobietach pisze. O ludziach. Są jeszcze inne listy bardzo też międzyludzkie w piękny sposób i właśnie o kobietach wybrałem. Jeszcze jeden, a może dwa, no to może teraz taki. Pan Mariusz, który chyba jest wychowawcą, tak panie Mariuszu? Jest pan wychowawcą? Bo pisze pan tak. Urodziłem się w 68 i bardzo żałuję, że nie 10 lat wcześniej. A w grudniu, jak zawsze, robię sobie przegląd mózgu i pytam go, co dalej. I tutaj proszę posłuchać, jakie to piękne jest. Ciemnym korytarzem idzie 4-latka do toalety. Ja czytam książkę, słucham audycji. No ale obserwuję, bo to moja robota. Ważne, żeby teraz nie płakała. Jutro pewnie będzie ważna, że nie płakała. I jeszcze jeden list, też o kobiecie. Pan Kuba, czyli Kuba. Jesteśmy na ty. Jest to takie wspomnienie. Mój kamień milowy, jak młyński, u szyi. Poczułem nagle, patrząc na mamę, gdy żegnała mnie długo, długo, stojąc na balkonie. A ja odjeżdżałem na studia do obcego miasta. I w tym jej czekaniu nadjechał autobus. I nagle stanęły mi przed oczami wszystkie talerze zupy, podawane bez wyrzutu, gdy ja wpadałem i wypadałem w domu, do domu jak po ogień. I wtedy obiecałem sobie po nie w czasie, że już nie przegapię nigdy skarbu, jakim jest człowiek. Nie dotrzymałem słowa. Ściskam cię i pozdrawiam. No to może teraz Mysłowic, no jednak na temat. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown. To ciemnobłosa dziewczyna, choć nie chcę dać czego proszę, to dali od siebie mnie trzyma, choć nie chcę mój przysiąg, nie słyszę nawet swej dumy, o nie, o Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie. Pulsuje jak ciche echo, jej twarde białe piersi, leczniejsze są niż jej mleko. I sypia z nikiej tafty, dziś skromnie opuszczona. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać będzie umiał. O Peggy Brown. Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? No to teraz taki list. Czasami łatwiej napisać niż zadzwonić, prawda? Pani Joanna pisze. Kiedy miałam 15 lat, poszłam do liceum i wybrałam najlepszą szkołę w mieście. No, bo dawała największe możliwości. Poziom był wysoki, ale dzięki ciężkiej pracy byłam dobrą uczennicą. Był jednak szkopuł, nie miałam przyjaciół. Największym koszmarem były przerwy lekcyjne. Nie miałam z kim ich spędzać. Chowałam się po szatniach, bo nie chciałam wystawać sama na boisku. Po 2 latach podjęłam decyzję o zmianie szkoły. Poszłam do szkoły słabszej, ale bliżej domu. I to była pierwsza samodzielna decyzja w moim życiu. I chyba najlepsza, bo w nowym liceum znalazłam przyjaciół. Po raz pierwszy poczułam się członkiem wspólnoty. Uświadomiłam sobie, jakie to jest ważne. Otworzyłam się na ludzi i spędziłam 2 najbardziej beztroskie lata swego życia. To jest rzeczywiście bardzo piękny, mądry, ważny list. Poczułam się członkiem wspólnoty i uświadomiłam sobie, jakie to jest ważne. To jest rzeczywiście, to czasami trudno sobie to uświadomić, że to jest takie, aż takie bardzo ważne. Ja miałem z tym ogromny problem, żeby sobie uświadomić, jacy ważni są ludzie, jak ważne jest to, żeby mieć swoją drużynę, właśnie wspólnotę, ludzi, z którymi można robić razem piękne rzeczy, mieć przyjaciół, to dodaje skrzydeł. To, ach, nie będę opowiadał, czego to dodaje, bo to jest to, no, niby oczywiste, ale czasami wydaje mi się, że to nie jest takie oczywiste. Być członkiem wspólnoty, uświadomiłam sobie, jakie to jest ważne, pisze pani Joanna. Ja się zgadzam, 100%. Dziękuję pani bardzo. No dobrze, zrobię to. Nie robię tego, bo zaraz się zaczną prośby następne, ale już potraktujmy to jako wyjątek. Chciałabym pozdrowić przy okazji przyjaciół ze szkolnej ławy. Waldka Frydrychewicza, Cypka Lewandowskiego i Olgę Kośmińską. No dobrze, to pozdrawiam ich w pani imieniu, pani Joanno. No to co teraz będzie ciekawe? All in all, it's just a letter breaking. temacie Pink Floydzi z powodu roku 1980. No, szukałem na liście Marka, ale tam akurat nic takiego nie znalazłem a propos sierpnia. No ten akurat utwór wcześniej się pojawił na liście Billboardu, bo znowu do niej się odnoszę. 4 tygodnie był na pierwszym miejscu. No i tak pomyślałem sobie, że on się jakoś kojarzy z tym przełomowym rokiem, z tym rewolucyjnym rokiem. No to jest znowu kamień milowy na pewno, ewidentnie, i z perspektywy ogólnospołecznej, i z perspektyw, z wielu perspektyw indywidualnych, tak bym powiedział. No dobrze, ale pan Rafał, prawda? Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór, panie Daruszu. Bardzo mi miło. Mnie również. Witam wszystkich słuchaczy. Chciałbym opowiedzieć swoją historię, która wydarzyła się w 1997 roku. W tym roku urodziła się moja córka. I był to taki mój pierwszy kamień milowy, który, że tak powiem, można powiedzieć, wydarzył się w moim życiu, który wywrócił moje życie do góry nogami. Miałem wtedy 20 lat, no i nie miałem zbyt w sumie dużego pojęcia na temat tego, jak być dobrym ojcem. To coś jak ja. Pamiętam, że w tym roku właśnie było zaćmienie księżyca i tak pomyślałem, że to coś znaczy, że moje życie zupełnie się zmieniło. Przeszło po prostu w jakieś inne tory, prawda? No ale, ale coś dalej było, tak? Jak słyszę, no i, to znaczy, że co? No właśnie, niestety ta historia potoczyła się trochę źle. Ten złowrogi księżyc był jednak chyba proroczy i stało się coś niedobrego, to znaczy, no niestety nie mieszkałem później z matką dziecka. Musieliśmy się rozejść, ale bardzo tęskniłem za córką i niestety nie mogłem jej widywać. No i przez tyle lat, ona już w tej chwili ma 17, pojawiło się światełko w tunelu i odezwała się do mnie na Facebooku. I tak sobie pomyślałem, że może nastąpi kolejny kamień milowy i zaczniemy ze sobą rozmawiać i odbudowywać swój kontakt. Tak naprawdę to czekam na ten kolejny, tym razem pozytywny kamień milowy, który może odmieni tą historię. Bardzo tęsknię za córką i mam nadzieję, że przestanie się bać i zechce ze mną rozmawiać. No to ja z całego serca tego panu życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. No i córce oczywiście. To dla niej bardzo ważne. No to cierpliwości, nadziei i otwartego serca. No niech się państwo trzymają. Mam nadzieję. I żeby było między wami jak dawniej. Pozdrawiam, panie Rafale. No to co? Zapraszam, 7trójek@bugalski.polskieradio.pl. Ja też mam taką piosenkę tutaj a propos urodzin mojej córki. No bo wcześniej akurat, ja byłem wtedy w wojsku i akurat na pierwszym miejscu, nie, na drugim to wtedy było Marka. To była ta piosenka. No jak się Natalia urodziła, no to wtedy to właśnie było. 86 rok. Now, oh, you're in the army. Taka oto historyczna piosenka o tematyce militarnej. To wtedy tam tak nie chciałem, tak zupełnie jak w tej piosence, tak tam nie chciałem być. Ale teraz, po pewnym czasie zrozumiałem, że jednak dobrze sobie na takim kamieniu milowym przysiąść i popatrzeć wokół siebie. I może to wcale nie jest tak, że to było tylko źle. Bo z chronicznie nieśmiałego człowieka, którym wtedy byłem, no ta armia zrobiła ze mnie człowieka. No w tym sensie, że musiałem sobie po prostu poradzić. I musiałem się zderzyć z tą swoją nieśmiałością. No i jakoś dałem radę. I naprawdę to było dla mnie, mimo różnych stresów i frustracji, pouczające doświadczenie. No to chciałem Państwu powiedzieć i się w piersi uderzam, że to prawda. Jakie to tam listy jeszcze będą? Są... Nie zdążam tego wszystkiego przeczytać, ale zaraz spróbuję nadążyć, bo ośmielony przez odzew ciepły państwa a propos tych starych nagrań, bardzo, bardzo starych z lat 30. ubiegłego wieku, to jeszcze jedno takie mam, trochę młodsze. I to jest bardzo ciekawa opowieść, bo zaczęło się od tego, może powiem, pokażę ścieżkę myślową. Kiedyś rozmawiałem z Krystyną Koftą, znakomitą pisarką. Wyszło akurat wtedy wznowienie jej książki Wióry, znakomitej, opowiadającej o dzieciństwie w Poznaniu w 1956 roku, kiedy już w czasie tych wydarzeń poznańskich, tej rewolucji poznańskiej czerwcowej i pokazany z perspektywy dziecka. Ja się wtedy zastanawiam, dobrze by było jakąś muzykę dobrać, ale jaką? Co tutaj można znaleźć takiego, żeby jeszcze jakoś nie pójść w jakiś banał? I wtedy zrozumiałem, przyszło olśnienie, Znalazłem taką płytę nagraną przez Sonnego Rollinsa, no wielkiego saksofonistę jazzowego, jednego z największych mistrzów jazzu. Nagraną właśnie dokładnie wtedy, kiedy były tak zwane wypadki poznańskie. Dokładnie wtedy. I pomyślałem sobie o względności rzeczy świata tego. No z pewną złością nawet, że tam w tej Ameryce sobie nagrywali takie rozkoszne, piękne utwory jazzowe, a tutaj lała się krew. No ale teraz, gdyby na to popatrzeć jeszcze jednak może z innej strony, z takiej strony, że to właśnie, że zobaczmy, jak świat może wyglądać z różnych stron. Albo że może odkryć jakiś swój wymiar taki, którego się nie spodziewamy, jak inaczej popatrzymy. No właśnie na tym to polega. To też tak może być, prawda? I z tego też może płynąć nauka jakaś, wiedza, refleksja, nie wiem, co tam jeszcze. I teraz znalazłem taki utwór, no, kupiłem teraz taki box jednego z moich ukochanych muzyków, to jest Charlie Parker, jeden z największych, jacy w ogóle chodzili po ziemi, który grał no olśniewająco i fenomenalnie i jeszcze no, można tu używać tysiąca różnych przymiotników i imię słowów. I to jest nagranie z 1945 roku. Nagranie z Nowego Jorku, gdzie w ogóle kompletnie to nie ma nic wspólnego z wojną. U nas 45, tam no, też Amerykanie walczyli, prawda, brali udział, ale to jest zupełnie coś innego, no, kompletnie inna muzyka, kompletnie coś innego, inaczej to brzmi, z jakiegoś innego świata. No to może posłuchajmy wspólnie, to jest przepiękne nagranie. To jest jeszcze, tutaj Parker nie był liderem tej grupy, to był Dizzy Gillespie, grają tutaj panowie razem jeszcze z innymi muzykami, no w sposób zupełnie olśniewający. Salt Peanuts. No, uwielbiam. 45 rok. Wojna trwa, a panowie coś śpiewają takie i wygrywają takie melodie. No coś takiego. W państwa telefonach i w listach często jest muzyka. Bardzo dużo muzyki i to w różnych... są różne znaczenia tego słowa, mam na myśli. Wspomnienia z koncertów. Ktoś opowiadał o tym, jak jechał na Rolling Stonesów, na ten słynny polski koncert. Ale ten list jest szczególnie ważny z kilku powodów. Pisze, no ja powinienem właśnie teraz wstać, jak to mówię, ale nie będzie słychać, jak wstanę. Z szacunku dla bohatera tej opowieści. I to jest tak napisane. Z całego serca dziękuję za Vana Morrisona, którego po raz pierwszy usłyszałem, będąc w podróży z moim świętej pamięci tatą Kosą. Kosą z tym. Z tym, tak? Z tym naszym. No, powinienem wstać, dlatego że to był wspaniały dziennikarz i znakomity człowiek, świetny kolega. Ja mam dla niego wiele szacunku, wiele sympatii. To były dwa kamienie milowe. Jeden w kształtowaniu mojego gustu muzycznego, a drugim była sama podróż na niby zwyczajne wakacje. I ona się okazała po latach niezwykła i szczególna. Mieliśmy okazję porozmawiać spokojnie, bez pośpiechu, o tym wszystkim, co bardzo banalne, na co wcześniej i później nie było w pełni okazji, czasu, jakoś się nie składało. I poczułam wtedy, że to już nie jest tylko mój tato, ale to jest prawdziwy przyjaciel, kumpel. Ma to dla mnie teraz, kiedy tato już nie ma, wartość bezcenną. Pani Żywia Kosińska. Tak, to jest ten. Właśnie ten wspaniały człowiek. Bardzo pani dziękuję. Ogromnie jestem wzruszony, czytając ten list i wspominamy pani tatę, no, z ogromnym ciepłem. Bardzo dziękuję. Kiedy już taty nie ma? No jakoś jest. Jakoś jest. W naszych sercach, w naszych wspomnieniach, w naszych słowach. No to ku chwale życia teraz. Missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain. życia. I jeszcze chcę powiedzieć dwa słowa, a może trochę więcej, o bohaterze tego listu, który z wzruszeniem przeczytałem, ze wzruszeniem kilka minut temu, o Januszu Kosie Kosińskim. Jak pojawiłem się w Trójce kilkanaście lat temu, no to wtedy byłem kompletnie, jakoś miałem taką fazę, byłem opętany historiami wykonawców, muzyków rockowych. No i chciałem koniecznie wiedzieć, który utwór był na którym miejscu, w którym roku i jak się jak się kształtowały składy tych zespołów, jak one się zmieniały i tak dalej, i tak dalej. I wtedy zobaczyłem właśnie u Janusza taką książkę. On miał taki, no był niesamowitym erudytą i pasjonatem. I miał taką książkę i ta książka to były takie wykresy, takie jakby drzewa genealogiczne różnych zespołów, takiego klasycznego rocka. Ja byłem tym zachwycony, właśnie tego szukałem. To nie było takie oczywiste, że wtedy jeszcze te książki można było tak po prostu sprowadzić, zamówić przez internet, zresztą chyba to nie było dostępne. To był jakiś rarytas niesamowity. No i ja to oglądałem drżącymi rękoma, śledząc zawiłości i koneksje tych różnych tam genealogie tych różnych składów. No i on tak na mnie patrzył, tak tam rozmawialiśmy, on widział, że ja mam jakieś pojęcie o tym. No i jakoś widać zyskałem jego zaufanie i następnego dnia on mi przynosi tę książkę skserowaną. To znaczy, że on musiał ileś godzin, to była grubaśna księga, do tej pory mam te odbitki, stać przy kserografie i to kserować, żeby właściwie nieznajomemu człowiekowi, no wprawdzie kolega z radia, no ale taki świeżutki ten kolega i nieznany, no wyświadczyć taką przysługę. No to naprawdę się zdarza niezbyt często. Chciałby się powiedzieć niestety, a tak się wtedy zdarzyło i ja to będę zawsze pamiętał i to było bardzo ważne wydarzenie dla mnie wtedy i nadal jest, jak słychać. No tak, dobrze, to co? Listy mam, bardzo ciekawe. I jeszcze może coś poczytamy. No ale na razie posłuchamy sobie różnych kamieni milowych też. I zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Let the good times roll. road in a dream of mine. Two-lane tour through a state of mind. Singing in the place where I first saw Roy. Playing that place gave me so much joy. Brand new tune with familiar chords. Flashbulbs popping at the stage door. All the time looking for something new. The dead on the radio. That old time music used to soothe my soul. If I ever get home, I'm gonna let the good times roll. Let the good times roll. The dead on the radio. That old time music used to soothe my soul. If I ever get home, I'm gonna let the good times roll. Let the good times roll. Let the good times roll. Let the good times roll. No to taka piosenka Nila Younga, chyba z ostatniej płyty, chyba z ostatniej, czy przedostatniej, na takich opętanych genealogią zespołów muzycznych, jakim ja byłem wtedy człowiekiem, ileś lat temu, ale właśnie dlatego, już nie jestem taki opętany, jak państwo pewnie słyszą, ale właśnie wtedy miałem okazję odczuć czyjąś bezinteresowną życzliwość i dobro. No i to jest właśnie bezcenne absolutnie doświadczenie. Mówiłem o tym, że wymyśliłem taką historię o ludziach, którzy sobie wróżą z utworów, które były na pierwszych miejscach list przebojów, akurat Billboardu w tym momencie, kiedy się urodzili. I taki list dostałem bardzo ładny. Dostaliśmy od pani, właśnie od Iwy. No nie będę tego nadawał, Iwa, nie gniewaj się. Fly Robin Fly, Silver Convention. To jest takie disco z lat 70. chyba, czy tam jakoś późnych, prawda? Coś takiego. To może oszczędźmy sobie, ale opowieść piękna. Fly Robin Fly, czyli leć Robinie. Robin chyba to jest imię w tym wypadku, a nie nazwa ptaszka. Tam wszystko jedno, leć, unoś się. No i chodzi o tę wróżbę. I to jest dalej, jest bardzo ładnie. Zważywszy mój lęk wysokości, to jest piękna wróżba, jeszcze nawet piękniejsza, bo przypomniałem sobie, jak kiedyś, gdy byłam mała i lęk przed lataniem był mi jeszcze obcy, za pomocą jakiegoś przedmiotu w wyobraźni unosiłam się w powietrzu i nie chciałam wracać na ziemię. Tak mi dobrze było w tych przestworzach. I czułam wiatr we włosach, marzyłam o locie balonem albo na lotni i na pewno jeszcze nie chodziłam do szkoły, więc nic jeszcze nie tłumiło mojej odwagi. Z czasem miejsce skrzydeł zajęły buty i zaczęłam bardzo się bać poczucia utraty ziemi pod stopami, a teraz czytam najnowszą biografię Stachury, Buty i kara. Coś w tym tytule jest, prawda? W ogóle coś w tej opowieści jest. No chyba jednego i drugiego potrzebujemy. Może na piosenka, tylko tutaj taka nie na miejscu, ale opowieść przecudowna. Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. To teraz będzie Johnny Mitchell. Yesterday, a child came out to wonder, caught a dragonfly inside a jar. Fearful, when the sky was full of thunder, and tearful at the falling of a star. And the seasons, they a captive on a carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came and go round and round and round in the circle. Then the child moved 10 times round the seasons, skated over 10 clear frozen streams. Words like "when you're older" must appease him, and promises of someday make his dreams. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came and go round and round and round in a circle. 16 springs and 16 summers gone now. Cartwheels turn to car wheels through the town, and they tell him, "Take your time, it won't be long now, till you drag your feet to slow the circles down." And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came and go round and round and round in the circle. Lost some grandeur coming true. There'll be new dreams, maybe better dreams, and plenty before the last revolving year is through. And the seasons, they go round and round, and the painted ponies go up and down. We're captive on the carousel of time. We can't return, we can only look behind from where we came and go round and round and round in a circle again. In a circle game. Jednym z moich kamieni milowych, albo może to były, no nie jedne, bo ich było kilka, to były klocki. Jak byłem bardzo mały, to miałem takie klocki z literkami. I pewnego dnia zacząłem, no i układałem je najpierw, a potem zobaczyłem, że one się układają nie tylko tak rozmiarem i kształtem, tylko że te literki są ważne i że one się układają też jeszcze w coś innego. I potem, i to było takie doświadczenie, które jeszcze pamiętam, jak żeśmy z mamą, ja miałem wtedy, mama mówi, że 3 lata. No dobrze, to nie, że tak będzie, to się pochwalę. I mijaliśmy jakiś sklep. Ja powiedziałem: o mamo, lody. Bo to było na klockach i to było też tam to samo. I w ten sposób zacząłem czytać. I potem zrozumiałem, że natychmiast otworzyły się przede mną jakieś drzwi. To tych drzwi było nagle bardzo, bardzo, bardzo dużo. różne korytarze, czasami zaułki, czasami zakamarki, czasami to błędne tropy i jeszcze tam inne, ale widziałem, jak ważne to jest. Litery, słowa i opowieści, które się z nich tworzą i pojawiają. I to, że jak się opowiada, to nagle otwiera się właśnie światy w sobie, do innych ludzi. I jakie to jest ważne, jakie to jest istotne, jakie to jest piękne i jakie to jest radosne. To były moje kamienie milowe. Tak sobie po tym pomyślałem, że to jak miałbym o czymś opowiedzieć, to może o tym. No to Państwu opowiedziałem na koniec. I życzę Państwu, nawiązując do tego pięknego listu Iwy, dobrych butów, mocnych skrzydeł, a ponieważ przed świętami się już nie spotkamy, no to żeby te święta były piękne i żeby trwały jak najdłużej. Bardzo dziękuję. Irena Dan, która realizowała program. Pani Ireno, dziękuję bardzo. Przepraszam, że te płyty tam mieszałem i zmieniałem kolejność. Niech się pani na mnie nie gniewa. I Wioletta Myszkowska, która była wydawcą programu. Wielkie dzięki. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski.